met het NOS-journaal. In Servië zijn de afgelopen avond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen geweld. Ze eisen het aftreden van president Vučić en een aantal ministers. De minister van Onderwijs is al afgetreden, maar dat vinden de demonstranten niet genoeg. Het was het vierde grote protest in 4 weken tijd. Aanleiding voor de protesten zijn 2 schietpartijen begin deze maand, waarbij 18 mensen om het leven kwamen. In een plas in de buurt van Roermond is een 41-jarige man verdronken. De man zat met familieleden op een boot toen er een telefoon in het water viel. De man sprong er achteraan, maar kwam niet meer boven water. Na ruim een kwartier werd de man bewusteloos uit het water gehaald door de brandweer. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een grote groep Duitsers die in Rusland wonen moeten binnenkort het land uit. Dat schrijft de Süddeutsche Zeitung. Het zijn onder andere medewerkers van het Goethe-instituut in een aantal Russische steden en leraren van een Duitse privéschool. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland een maximum heeft ingevoerd voor het aantal Duitse werknemers in Rusland. Het zou een reactie zijn op het naar huis sturen van Russische medewerkers van veiligheidsdiensten in Duitsland. Op het filmfestival in Cannes is de Gouden Palm gewonnen door Anatomy of a Fall van de Franse regisseur Justine Triet. Het is voor de 3e keer in de geschiedenis van het festival dat een vrouw de prijs wint. Anatomy of a Fall gaat over een schrijver die probeert te bewijzen dat ze niet schuldig is aan de dood van haar man. Triet kreeg de Gouden Palm uitgereikt van de inmiddels 85-jarige Jane Fonda. Het weer nog, helder, maar vannacht vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen de 6 en 9 graden. Morgen zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt tussen de 18 en 24 graden. Maandag bewolkt en wat koeler, maar de dagen daarna wordt het geleidelijk weer zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 28 mei. Mijn naam is Anna Blaisier en normaal zit Rosa hier, maar die is een weekje op haar welverdiende vakantie. Dus vannacht neem ik jou mee op wereldreis. Tot 3 uur ga ik in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik een aantal actuele onderwerpen en de verschillen daarin met Nederland. Vandaag gaan we het onder andere hebben over de abortuswetgeving in de wereld. Nederland heeft het burgerinitiatief Abortus is geen misdaad. Deze week besproken in de Tweede Kamer. Die is geïnitieerd door BNNVARA en het Humanistisch Verbond. En wat ze eigenlijk willen is dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Maar wat zijn de regels omtrent abortus in het buitenland? Ik ga erover praten met onze correspondenten uit de Verenigde Staten, uit Brazilië en in Zweden. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld aan het luisteren bent. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Zo luistert Jacqueline vanuit Roosendaal, Jamie uit Wenen en Rodi vanuit Barbados. De app kun je gratis downloaden op je telefoon en je kan er ook een voice-appje achterlaten. Ik stel je eerst even voor aan de correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En dan beginnen we bij Raymond uit de Verenigde Staten. Hoi Raymond, wat is er bij jullie allemaal aan de hand daar? Hoi Anna. Ik moet het natuurlijk even hebben over het schuldenplafond hier in de VS. Want dat is al sinds januari in het nieuws. Oké. Want elk jaar moet er bepaald worden of wij de schulden of de hoogte van het bedrag wat we mogen lenen om onze schulden te betalen, of dat aangepast mag worden aan whatever de schulden zijn. En meestal moet dat omhoog. En nu hebben de Republikeinen die de macht hebben, die hebben gezegd van ja, dat gaan we niet omhoog brengen. Tenzij er veranderingen in de uitgaven worden gedaan. Nou zou je denken van ja, dat is goed. Maar het is ook een beetje hypocriet. Want als ze zelf de president hebben, dan wordt zonder moeite het schuldenplafond verhoogd. Mm-hmm. En het gaat ook om uitgaven die al gedaan zijn. Okay. Dus het is een beetje een creditcard hebben en dan zeggen ja, nou ga ik hem niet betalen, want ik krijg niet wat ik wil. Ja. Ja, dat schiet niet echt op. Ja, want wat zou die kostenbesparingen dan betekenen voor de Republikeinen? Ze hadden echt een hele grote, korting op allerlei uitgaven hadden ze gewild. Maar het gaat nu waarschijnlijk om wat is het? Ik hoorde iets van 700 miljard of zo dat ze omlaag zouden kunnen. En dat is op iets van 3 triljard of zo. Dus het valt nog reuze mee. Maar ja, nee, we hebben het echt wel over dingen die mensen nodig hebben. Natuurlijk, ja, vooral uitgaven van de regering, dus de parken in het algemeen. Maar ook vuilophalers, als die door de regering betaald worden. De Border Patrol, maar ook dingen als Meals on Wheels. Weet je, de bejaarden die een maaltijd krijgen aan het eind van de dag. Dat soort organisaties, die krijgen ook subsidie van de overheid. En dat zou dus ook op de tocht komen te staan. Ja, en het zal Amerika niet zijn als er ook tegengeluiden zijn. Wat zijn die tegengeluiden? Nou, aan twee kanten. De Tea Party en de American Freedom Caucus aan de rechterkant van het spectrum, die zeggen van, we nemen niks aan zonder dat er echt zware bezuinigingen zijn. En die zijn ook echt heel boos dat ze aan het onderhandelen zijn. En aan de linkerkant, ja, hebben ze iets van, ja, we willen onze democratische, of de waarde van de democratische partij omhoog houden. En ja, die lopen dus ook te mekkeren. En nu gaat het verhaal een beetje dat ze proberen een oplossing te zoeken met de wat meer gemiddelde democraat en republikein. En dus om de uiterste links en het uiterste rechts een beetje links te laten liggen. Maar ja, het probleem is dat en Biden en whoever de president gaat worden voor de republikeinen, de kandidaat, hebben die uiterste ook nodig om president te kunnen worden. Want als die niet voor hem gaan stemmen, dan verliezen ze gewoon een heel groot onderdeel van hun van hun kiezers. Ja, want dit klinkt voor mij niet bekend in de oren als Nederlander. Als in, ik heb er niet heel veel over gelezen en ik heb ook niet het idee dat het in Nederland heel erg een issue is. Heb je wel het idee dat daar iedereen hierover praat in de Verenigde Staten? Is dit echt het nieuws van deze week? Eigenlijk al van de afgelopen paar weken. Ze zijn echt al zeker anderhalve maand thuis aan het onderhandelen. En het was al bekend sinds januari dat het zou moeten gaan gebeuren. Het grappige is dat het heel dubbel is. Je hoort het overal op het nieuws. Maar de beurzen die zeg maar over het geld gaan, ja, die doen maar een beetje van, nou, het komt wel goed, het komt wel goed. En ik denk dat er een groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking dat ook zo ziet. Want eens in de zoveel jaar dan hebben we dus zo'n confrontatie. En dan op het laatste moment hebben ze toch nog een oplossing. Ja. En ja, dus iedereen kijkt daar een beetje naar. Maar als ze dus die oplossing niet hebben, ja, als Amerika dus zijn bills, zijn rekening niet gaat betalen, dan kost dat gewoon de economie en waarschijnlijk de wereldeconomie echt een hoop geld. Dus ik vraag me af waarom de rest van de wereld er ook nog zo stil over is. Ja, nou, dat is inderdaad een goede vraag. Als dat ook inderdaad voor ons gevolgen heeft, dan is dat opvallend. Dankjewel Raymond. We gaan straks weer even verder praten over abortus en geromantiseerde criminelen. Maar bedankt voor nu. Ja, graag gedaan. En dan gaan we doorvliegen, namelijk naar Zweden. Want daar woont onze correspondent Joep Hermans. Hoi Joep, goeienacht. Goedenacht, Anne. Goedenacht. Ja, we hoorden net heel serieus financieel nieuws, maar jullie hadden meer geinig nieuws deze week, begreep ik. Vertel. Ja, inderdaad. Weinig mensen weten het. Maar als ik nu naar buiten zou gaan om de horlepiep te dansen op straat, ben ik officieel strafbaar. Oh, echt? Is het illegaal in Zweden? Ja. In Zweden is het verboden om spontaan in het openbaar te dansen. Maar waarom? Ik denk bij dit soort dingen aan Iran. We hebben natuurlijk al die demonstraties gezien van vrouwen die dan op straat gaan dansen omdat het in het openbaar niet mag. Maar bij Zweden zou ik hier niet aan denken. Nee, het komt van een wet die is 100 jaar geleden ongeveer ingevoerd. Met zomer komt het weer aan. Rond juni is dat, 21 juni. Okay. En de Zweed die maakt dan een meiboom klaar. Dan gaan ze dansen, dan gaan ze zingen en dan gaan ze drinken. En een Zweed kan zingen, een Zweed kan dansen, maar een Zweed kan niet drinken. Okay. Als ze drinken, dan worden ze ook gelijk stomdronken. Er zit geen maat op. Moet je wel rijk zijn tegenwoordig, toch? In Zweden, om dronken te worden. Ja. Nou, de meesten die maken het zelf thuis. Moonshine. Ja. Maar als ze dan dronken zijn, dan wordt Pelle dan boos op Hampoes en dan gaan ze vechten. En 100 jaar terug dacht de Zweedse regering dus van, dat willen we niet meer. Als mensen willen dansen, moeten ze een vergunning aanvragen. Bizar. En waarom mag het nu opeens wel? De wet is afgeschaft. Ze vinden het zo ouderwets dat per juli is het voortaan toegestaan om in het openbaar te dansen zonder een vergunning te vragen. Ja, dus je moet nog een maandje wachten. Maar als jij dan eindelijk kan gaan dansen, welke dans ga jij dan voor het eerst op straat doen? Ik ben niet zo'n danser, maar ja, als het in Zweden raar is, het kan altijd slechter in Denemarken. Daar was het tot 1975 voor mannen verboden om met elkaar te dansen. Oh, echt? Ja. Oké, dus ik noemde al even Iran. We hebben hier Denemarken, we hebben Zweden. We gaan het straks ook hebben over abortus. Dat staat in Nederland in het wetboek voor strafrecht. Maar ik had niet gedacht dat dansen ook nog ergens illegaal was. Dus dat is wel interessant om te horen. Inderdaad. En is er nog een soort nationale Zweedse dans waarvan je zegt, nou ja, als iedereen de straat op mag, misschien dat ze dan de klompendans van Zweden gaan doen? Ja, er zijn een aantal dansen die ook met kinderliedjes bekend zijn, of met een Zweedse vorm van dansbandmuziek, zoals dat heet. Maar daar moet je inderdaad wel dronken voor zijn om dat te doen. Ja, dat is niet helemaal, niet helemaal jouw pakje, Jan. Nee, het is vreselijk. Nee, dat... weet je, ieder zijn ding, hè? Dus dat... hartstikke fijn dat we even met je gesproken hebben. We spreken zo weer met jou door. Maar ik hoor net dat Frank de Meijer uit Brazilië ook hangt. Dus daar gaan we nu naartoe. Bedankt, Joep. Prima, tot straks. Ja, we gaan dus even door. Want ik hoor dat Frank ook aan de telefoon hangt. Wat staat er bij jullie op de voorpagina's in Brazilië, Frank? Goeie avond. We staan op de voorpagina's. Ja, onze president Lula staat wel regelmatig op de voorpagina's. En zo is hij vorige week heeft hij deelgenomen aan de G7-conferentie. Die vond plaats in Japan. Mm-hmm. En de G7, dat zijn de grootste industriële landen ter wereld. Dat waren er eigenlijk acht. Alleen Rusland mag al niet meer meedoen sinds dat ze in de Krim zijn ingevallen een aantal jaar geleden. Mm-hmm. Dus de leden zijn Duitsland, Canada, Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. En Lula was daar ook als gast. En nu heeft Lula al best wel een paar keer uitspraken gedaan dat hij het conflict tussen Oekraïne en Rusland wel zal oplossen. Hij wil daarin bemiddelen. Nou, dus iedereen was natuurlijk wel heel benieuwd dat hij Zelensky zou ontmoeten. Want Zelensky was ook als gast bij de G7 aanwezig. Alleen ze hebben elkaar niet getroffen. Nee. Ik denk dat Zelensky hem bewust ontlopen heeft. Ik dacht van ja, deze man is te pro-Russisch. Daar heb ik verder niks mee. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, had hij geen zin in. Dus hij kwam toch een beetje met lege handen terug. En ja, dat werd heel erg bekritiseerd. Hij zegt, nou, als je dan toch vindt dat jij dat probleem moet gaan oplossen, had je minimaal met Zelensky rond tafel moeten gaan zitten. Precies. Maar president Lula heeft ook hoog bezoek gehad van onze eigen minister-president Mark Rutte. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. En jij was erbij, toch? Absoluut. Ja. Dus ik kan ook wel even vertellen. Maar goed, het algemeen verhaal is dat Lula al heel veel gereisd heeft. Hij was ook onder andere bij de koning van Prins Charles. Koning Charles was hij aanwezig. Maar hij krijgt ook heel veel bezoek. En zo is op 9 mei heeft minister-president Mark Rutte heeft Lula ontmoet in Brazilië. Maar een dag daarvoor, op 8 mei, was hij in São Paulo. En wij hadden van de Nederlandse Kamer, Dutchem, hadden wij een evenement. Dat was het uitreiken van Impact Awards voor Nederlandse bedrijven hier in Brazilië. Die op een bepaalde manier een voorbeeld waren voor initiatieven. Mm-hmm. Met name op het gebied van milieu, maar ook op het gebied van vrouwelijke emancipatie en dergelijke. En dat was een evenement en daar was Mark Rutte ook bij aanwezig. Dus ik heb hem persoonlijk ontmoet. Ik heb ook nog een foto met hem genomen. Wat leuk. Dat zou je niet verwachten natuurlijk, in het buitenland, dat je daar even onze minister-president tegenkomt. Het was wel eigenlijk de tweede keer, want ik ken zelf Jan-Peter Balkenende ken ik zelf persoonlijk heel goed. Dus ik heb er ook een foto mee, alleen dat was alweer 10 jaar geleden. Maar dit was de eerste keer dat ik Mark Rutte persoonlijk ontmoette. En ik moet zeggen, een heel aardige man. Ja? Het was een dinneropstelling en hij kwam wat later binnen. Nou, hij ging alle tafels langs. Dus ik moet zeggen, een heel aannemelijke man. Wat was er nog iets opvallends? Nou, ik vond hem een hele lange man. Ik bedoel, ik ben 1,80, maar hij is 1,92. Dus hij is zeker ruim een kop groter. Dus ja, een grote man, ook grote handen. Dat vinden heel veel mensen heel verrassend, hè? Want op een of andere manier oogt hij niet zo lang als je hem op tv ziet. Maar heel veel mensen zeggen, als je hem dan inderdaad in het echt ziet, dan denk je toch, wauw, hij heeft echt wel die Nederlandse lichaamslengte. Ja, en ik heb ook nog een foto met hem samen met mijn vrouw genomen. Mijn vrouw heet Rut. Dus ik heb een foto van Rut met Rutte. Oh. Ja, mijn vrouw is 1,65, dus dat steekt helemaal af. Dus dat moest, weet je, die foto moest wel van een afstandje genomen worden, anders passen ze er niet allebei op. Ik postte mijn foto wel ook op social media, op Instagram en Facebook. En iedereen was, wie is die man? Of twee beroemdheden naast elkaar. Je krijgt zo van die leuke reacties. Dus ik vond het heel bijzonder dat hij hier was. Ja, ik kwam hier natuurlijk ook met name ook om de contacten tussen Nederland en Brazilië weer verder aan te trekken. En daarnaast is het zo dat volgend jaar vindt de G20-meeting vindt plaats in Rio de Janeiro in juli. Nederland is geen lid van de G20, maar dat zijn de grootste economieën ter wereld. Maar Nederland is wel heel vaak al als genodigd op dat soort conferenties. Dus Nederland kan Mark Rutte ook wel vragen of die volgend jaar terug mag komen in juli om ook bij de G20 te zijn. Dus dat was ook een van de agendapunten. Ja. Nou, dank je wel, Frank de Meijer uit Brazilië. Ik spreek je zo verder over de abortuswetgeving in Brazilië. Tot zo. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Oké, tot zo. De eerste plaat. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. En we hadden het net al even over allemaal wereldleiders en belangrijke mannen. En daarom wil ik deze week het plaatje Mannen met gevoel draaien van Merel. Want een beetje erkenning voor gevoelige mannen kan wat mij betreft nooit kwaad. Ik ben in elk geval dol op ze, net als Merel, want die heeft er een prachtig nummertje over geschreven. Zit je nou te luisteren en denk je, nou, dit liedje moet gedraaid worden? Laat het dan weten in de NPO Radio 1-app. Ja, in de Tweede Kamer werd deze week het burgerinitiatief besproken van BNNVARA en het Humanistisch Verbond over abortus. Naar aanleiding van alles wat er in de VS, Polen en Hongarije aan de hand is rondom abortus, moet volgens initiatiefnemers abortus uit het wetboek van strafrecht gehaald worden. Zij zeggen, gezondheidszorg moet het uitgangspunt zijn van abortus en niet het strafrecht. Het burgerinitiatief werd door ruim... Ik ben heel slecht in cijfers. Maar ruim 94.000 mensen ondertekend. Nou... Goedenacht. Ik laat even een heel klein stukje horen van wat een van de initiatiefnemers, Dziva Kusunu, vertelde in de Tweede Kamer. Voorzitter, leden van de Tweede Kamer. Wij Nederlanders zijn trots op onze liberale samenleving waarin de vrije keus centraal staat. Maar wat veel mensen niet weten is dat in ons land abortus nog altijd in het wetboek van strafrecht staat. Wie artikel 296 leest zoals het er staat, leest... Abortus is een misdaad. Ik sta hier vandaag niet om te pleiten voor meer abortussen, Maar ik, Jiva Kusunu, sta hier wel met een oproep. Namens Spuiten en Slikken, BNNVARA en Humanistisch Verbond, en uiteraard ook namens alle 93.689 mensen met en zonder baarmoeder die ons burgerinitiatief hebben getekend. Ja, dit was dus in Nederland deze week in de Tweede Kamer. Maar hoe zit dit in andere landen? Hoe wordt daar naar abortus gekeken? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit de Verenigde Staten, Brazilië en Zweden. En we beginnen deze reis met onze correspondent uit Zweden, Joep Hermans. Hoi Joep. Goedenavond. Fijn dat je er weer bent. Ja, in heel veel landen zijn de abortus, ja, wetgeving, dit is al jaren een hot topic. Is het in Zweden ook iets wat heel erg speelt? Nee, in Zweden, dat is denk ik een van de meest vooruitstrevende landen ter wereld. Sinds 1938 is abortus mogelijk en legaal. Ja, ja, dus het is mogelijk en legaal. Maar volgens mij is het kijk, in Nederland is het ook mogelijk, maar het staat nog wel in het wetboek van strafrecht. Is dat in Zweden ook het geval? Nee, het ging eigenlijk stapsgewijs. In 1938 waren er drie redenen om een abortus te mogen plegen. Dat was de medische kant, dat als de zwangere vrouw gevaar zou lopen. Menselijk kon het in het geval dat ze door verkrachting of binnen de familie zwanger was geworden. En het kon destijds ook op rashygiënische gronden, zoals dat heette. Okay. In die tijd was het nog gebruikelijk dat je eugenetica met een duur woord. Hè? Dat zoals je honden fokt om op wolven te jagen of om schapen bijeen te houden. Zo was men ook van mening dat mensen op een bepaalde manier gefokt konden worden. En de Duitsers die hebben dat later naar een... Maar Zweden die kon er ook wat van, wat dat betreft. Ai. Maar dat is dus dat ligt in het verleden. Dat ligt in het verleden, ja. En eigenlijk werd het gaandeweg werd het stapje bij stapje uitgebreid. Dus in de jaren 60 werd het uitgebreid nadat als echt bleek dat je een vrucht droeg van een meervoudig gehandicapt kind dat kort zou leven en alleen maar pijn zou lijden, dan kon je ook een abortus laten plegen. En sinds 1973 is het eigenlijk compleet vrij. En de enige die er iets over beslist is de vrouw die een abortus wenst. Ja, ja, want we hebben het even ook over Nederland net gehad. En nou ja, het is in Nederland, je kan in principe op een veilige manier kan iedereen voor een abortus kiezen. Dus dat is heel mooi geregeld. Maar het staat dus nog wel in het wetboek van strafrecht. In heel veel andere landen waar we ook zo met de correspondenten over gaan praten, is het veel minder goed geregeld. Hoe kan het dat het in Zweden, ja, dat Zweden hier een beetje op vooruit loopt? Want wij vinden onszelf dan al heel progressief. Nou ja, daar gaat het nog beter. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat gewoon in de Zweedse cultuur van gelijkheidsdenken gebakken zit. Dat een vrouw beslist over haar eigen lichaam en that's it. En daar heeft niemand iets over te zeggen. Het is in Zweden zelfs zo ver dat er was een keer een verpleegkundige, Elina Grimark, die werkte als voetvrouw en verloskundige in het ziekenhuis, waar ze dus ook een morning after pill zou moeten verstrekken. En dat wilde ze niet. Dat kwam niet overeen met haar religieuze gronden. En die kon dus vertrekken als verpleegster. Ze had zelf daar geen ruimte voor haar morele bezwaren. Oh. En daar heeft ze nog een rechtszaak over gevoerd. Die heeft ze verloren. Ze is een hoger beroep gegaan, die heeft ze ook verloren. Toen heeft ze het via het arbeidsrecht geprobeerd in plaats van op recht van discriminatie, godsdienstovertuigingen. Later is ze nog naar het Europese Hof gegaan. Overal heeft ze die rechtszaak verloren. Dus in Zweden moet je het doen als dat je beroep is. Ja, want je zou ook kunnen zeggen dat weer haar vrijheid van meningsuiting en haar manier van denken dan misschien weer belemmert. Inderdaad. Men vroeg zich wel af van hoe kan het eigenlijk dan een verpleegster die op zich geen spectaculair loon krijgt, dat hij zoveel procedures kan voeren. Maar ze werd dus financieel gesteund door een religieuze beweging uit Amerika. Daarna is ze naar Noorwegen verhuisd, waar ze wel haar vak kon uitoefenen en wel de ruimte had voor morele bezwaren. Ja, want je zou ook gewoon kunnen zeggen, dan kan toch een andere verpleegster die abortuspil verstrekken? Dus... Ja, dat kan. Maar in Zweden zeggen ze dus inderdaad, dit is je beroep en dit hoort erbij. Dat heb je dan te doen. Ja. Ja, je mag ook niet als leraar zeggen, ik wil iedereen lesgeven, behalve Pietje. Ja. Ja, en ondanks dat het dus daar zo goed geregeld is, dat je vrij makkelijk en goed een abortus kan krijgen, zijn er wel relatief weinig vrouwen die een abortus ondergaan. Toch? Het schommelt rond de 30.000 tot 35.000 per jaar. En dat is statistisch gezien op een bevolking van 10 miljoen mensen is dat weinig. Ik weet niet precies of die 30.000, of er ook een morning after pill bij zit, of dat je een vruchtafdrijvend medicijn hebt. Dat is niet helemaal duidelijk uit die cijfers, maar het is gelukkig niet veel, nee. Ja. Nou, je ziet ook vaak in veel landen dat de strenge abortusregels gepaard gaan met een grote kerkelijke invloed. Nou, je noemde net ook al even die verpleegkundige die gefinancierd werd door een religieuze groep uit het Verenigd Koninkrijk. Hoe kijken, is Zweden kerkelijk en hoe kijkt dan die kerkelijke of andere religieuze gemeenschappen hiernaar? Ja, Zweden is van huis uit protestant, Noors-protestant. Die zijn iets losser dan in Nederland, zou je kunnen zeggen. Hoewel natuurlijk ook hier, als iemand religieus is en het beste met mensen voor heeft, dat is één. Maar de ervaring leert dat hoe religieuzer ze zijn, hoe meer ze het willen beslissen wat mensen moeten doen. De kerk hier is ook niet blij met abortus, maar heeft die invloedsstrijd verloren. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een verschil tussen dat prima is dat je religieus bent, maar dat je daar dus minder hebt, wat je soms in andere landen ziet, dat er ook voor zorgt dat anderen, dat ze wat zeggen of vinden over wat andere mensen wel of niet mogen doen. Ja, dat is hier een stuk minder, ja. Gelukkig. Ja, en Zweden is natuurlijk, we hadden het net al even over een van de meest progressieve abortuswetgevingen ter wereld. Hoe kijken de Zweden naar andere landen waar die abortusregelingen misschien wat minder progressief zijn? De Zweden die houden er niet van om politieke discussies te voeren. Dat gebeurt eigenlijk alleen thuis in de huiskamer. Maar zelfs met goede vrienden, die hebben het liever niet over politiek. Dus ze zullen zeggen dat het heel vervelend is voor de dames die in die landen wonen. Mm-hmm. Maar meer zullen ze ook niet zeggen. Ze houden er niet van om daar een mening of oordeel over te vormen. Hoewel ze die wel hebben. Ja, dus ze zitten. Dus dat is toch een beetje, dat houden ze binnenshuis en daar blijft het bij. Ja, je wil niet met je kop boven het maaiveld uitsteken in Zweden. Nou, dat op zich lijkt dan misschien weer een beetje op de Nederlanders. Het schijnt zo te zijn dat iedere manager die bij de IKEA getraind wordt, die wordt eerst een half jaar naar Nederland gestuurd naar de klantenafdeling. Want de Nederlandse klant is de meest vervelende klant die we hebben. Wat erg. Ja. Oh, wat erg. Nou, weten we dat ook weer over ons eigen land? Dus, ja, ze ervaren Nederlanders wat zeer direct. Nou ja, dat zijn wij ook wel gewend hier. Nou ja, heel erg bedankt Joep Hermans. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Fijne nacht, Anne. Nou, omdat dit weekend de Turken voor de tweede keer naar de stembus mogen, voor de tweede ronde van verkiezingen, heb ik een Turks liedje klaarstaan. Die is getipt door een goede vriendin van mij, Ayballah. En ik ga proberen het goed uitspreken, Ayballah. De zanger is Mavi en het nummer heet Gosjerli Diki Ay. Ne diyorsun oluyor mu böyle? Senin sesine karanlık rüyamdan uyandım. Ne gerekirse seninle uyurum bir anda. Olmalısın kızım, doğmalısın aynı anda. Benle araların sızı değil, araların bandır. Aşkım para yapıyorsa biraz daha kal benimle. Gönlüz unutuyorsan geceyi aklın nerede? Aydan daha güzelsin, bunun bu denlisi yanlış. Kalbimin parçalarını her birinin varlığında artır. Yaratılışın olmalı hikayemle götür. İstiyorum sadece gölgelerinde yatır. Hastane sedirlerinden 30 kere kalktım. Geceleri gözlerim hep şurada. Gözlerindeki yer, kalbimdeki yer. Sen bir düzen, bir bozansan, yansan. Ay güneş en güzel. Ja, we vliegen door naar Brazilië. Want daar woont ons correspondent Frank de Meijer. Goedemorgen, Frank. Goeienacht. Ik presenteer vaak een heel vroeg ochtendprogramma. Dus het zit heel erg in mijn systeem om goedemorgen te zeggen. Maar ik moet weer even switchen naar de nacht. fijn dat je hangt. We hebben 5 uur verschil met Nederland. Dus het is hier net 8:30 geweest. Goeie avond dan in dat geval. Ja. We hadden het net even over abortus. En daar gaan we met jou ook over doorpraten. Hoe wordt er naar abortus gekeken in Brazilië? Nou, abortus is verboden. Het staat in het wetboek van strafrecht. Okay. En een vrouw die abortus laat plegen kan tot 3 jaar gevangenisstraf krijgen. En een dokter, een medici die haar begeleidt tot 10 jaar zelfs. Wow. Dus het is verboden. Het is verboden in Brazilië. Ja. Ja, want we zien hier in Nederland ook dat het in het wetboek van strafrecht staat. Maar dat neemt niet weg dat wij in Nederland toch hele goede abortuszorg hebben. Dat iedereen naar een abortuskliniek kan. Dus dat het in het wetboek van strafrecht staat, dat kan heel veel betekenen. Maar bij jullie is het dus wel echt zo dat het hele grote gevolgen heeft als je dat wel doet, in tegenstelling tot Nederland. Ja, nou, we hebben wel abortusklinieken. En het wordt ook gedekt door ons nationaal medisch systeem, dat heet SOES. Maar in 3 gevallen. En dat is ook een beetje wat we net al bij mijn voorganger hoorden. Dat is als het leven van de vrouw in gevaar komt, dan mag het als abortus toegestaan. Mm-hmm. Als de verwekking van het kind het gevolg is van verkrachting. En de laatste is als de embryo, de kindontwikkeling, geen levenskansen heeft. Okay. En in die 3 gevallen is abortus toegestaan. Er zijn speciale abortusklinieken daarvoor. Ja, voor de rest is het verboden. Ja, precies. Dus als je als vrouw om een andere reden besluit van ik zie het niet zitten om dit kind op te voeden, dan moet je er toch aan geloven. Ja, dan kom je in de illegaliteit, zou je dan zeggen. Hè? Dus er is natuurlijk, wat niet mag, gebeurt toch. Dus mensen kiezen er dan toch voor om abortus te plegen. Nou ja, goed, voor sommige mensen is dat toch wel iets van een drempel, dan doe ik het maar niet. Ja. Maar in feite wordt er eigenlijk ook niet op gecontroleerd. Ik ken ook niet heel veel gevallen van een vrouw zit in de gevangenis omdat ze abortus wil laten plegen. Er wordt wel eens een illegale abortuskliniek opgerold. En dan zijn inderdaad die eigenaren, of die artsen, komen natuurlijk wel in de gevangenis terecht. Ja. Maar er zijn ruim 500.000 vrouwen in Brazilië per jaar die abortus laten plegen. Ruim 500.000. Ja. Ik heb even zitten uitrekenen, want mijn voorganger zei 30.000 in Zweden op 10 miljoen. Nou goed, we hebben 220 miljoen mensen, dus we zitten wel een beetje in dezelfde verhouding. Ja. Dus het illegale wordt iemand op dezelfde manier toegepast als het legale in Zweden. Die nummers zijn wel redelijk goed te vergelijken. Ja, precies. Dus het feit dat het illegaal is, dat maakt niet dat het minder gebeurt, als ik het goed begrijp. Nee. Ook gevaarlijk? Want ik kan me voorstellen dat een illegale abortus niet altijd helemaal... vanuit de gezondheidszorg gezien netjes gebeurt? Nee. Ja, goed, het meeste abortus vindt plaats door het nemen van een medicijn. Mm-hmm. Het medicijn wat het meest gebruikt wordt is misoprostol. Dat is eigenlijk een medicijn tegen maagklachten. Okay. Nou, en daar zouden de bijwerkingen zijn dat schadelijk kan zijn voor het kind. Nou, dat is in de jaren 70, 80, dat geloof ik. Dat het medicijn officieel uit de handen genomen, maar ja, het is wel blijven bestaan om in feite dus de vruchten af te drijven. Ja. Nou, lukt het niet, dan moet je inderdaad naar een illegale abortuskliniek. En met alle gevolgen van dien, men gaat ervan uit dat ongeveer 200 mensen per jaar in Brazilië overlijden door die praktijken. Dus door inderdaad de gevolgen van een illegale abortus, dat is 200 mensen dus daardoor overlijden. Ja. Nou, dus dat is natuurlijk een nummer. Ja, dat is wat je eigenlijk heel serieus moet nemen natuurlijk. Zeg, nou, is dat nou de moeite waard? Is dat het gevolg daarvan? Nou, elk leven is de moeite waard, zou je zeggen. Zijn er ook... we kennen hier de protesten als baas in eigen buik. Nou ja, we zagen ook in reactie op de abortuswetgeving die aangepast is in de Verenigde Staten, dat hier ook weer allerlei vrouwen op de dam stonden. Zie je dat bij jullie ook, zulke protesten? Ja, natuurlijk. Er zijn ook vrouwenbewegingen, die zijn er nog steeds. En dat is natuurlijk ook een groot gedeelte van de bevolking die zou ook willen dat abortus gelegaliseerd wordt. Dus dat is aan de ene kant. Hè. Dus die staan heel, heel, heel sterk zijn die voor die veranderingen. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk een heel sterk tegengeluid. En dat zijn de gelovigen. Hè. En met name wordt die aangevoerd door de Raad van Bisschoppen. Maar als je kijkt dat Brazilië, 80% van de Brazilianen zijn christelijk. Mm-hmm. En daarvan zijn een heel groot gedeelte katholiek. We zijn eigenlijk het grootste katholieke land ter wereld. Maar ook heel veel mensen zijn evangelist, protestant. En die evangelisten zijn eigenlijk wel heel erg hard in de leer, zoals ik zou zeggen. Dus die zijn redelijk conservatief. En die vertegenwoordigen een heel groot stuk van de politieke partijen in ons parlement. Ja. Je ziet eigenlijk dat het ook politiek durft men het niet aan te veranderen. We hebben natuurlijk een verkiezing gehad in 2022. En in het begin heeft Lula heeft ook gezegd van ik wil het legaliseren. Ja, want hij is een aardig linkse president, toch? Ja, nou goed, aan die hoek moet het ook komen. Maar goed, in de debatten heeft hij dat heel snel moeten laten vallen. Ja. Omdat gewoon bleek uit opiniepeilingen dat nog steeds wel 60% van de bevolking tegen abortus is. En hij was bang dat hem dat stemmen ging kosten. Ja, dus dat had eigenlijk gewoon geen kans van slagen. Nee. Dus ja, het komt eigenlijk een beetje vanuit. Eerst was 80% was tegen, 70, 60. Dus het is wel een kleine beweging naar beneden. Dat steeds meer mensen in de bevolking vinden dat het wel moet kunnen. Mm-hmm. Maar ik denk dat we nog wel tientallen jaren verder zijn. Voordat wij een situatie krijgen zoals we hier net hoorden in Zweden. En zoals die in Nederland is. Dat het dus wel gewoon gelegaliseerd is. Ja. Ja, nou, het is op zich best wel heftig om te horen dat door die illegale abortus er ook gewoon zoveel vrouwen om het leven komen. En dat schijnbaar niet genoeg reden is om er iets aan te veranderen. Ja, dat is natuurlijk de vraag van goed, wat voor maatregelen nemen natuurlijk als je het legaliseert? Maakt het dan niet te makkelijk? Is het dan zo van, nou goed, dan nemen mensen nog meer risico? Ja, dat weet je niet. Kijk, we zijn een arm land. We zijn natuurlijk veel armer dan de westerse landen. Mm-hmm. Ja, want je ziet dat met name in de armere klasses. Ja, daar vindt gewoon veel meer ongewenste zwangerschap komt daar te stand. Ja, omdat mensen, voorbehoedsmiddelen kosten ook geld. Weet je? Ja. En het, neemt dan maar de gok. Ja, en met alle gevolgen van dien. Ja. Dus heel jammer dat we in die situatie zitten. Maar ik zie het eigenlijk op korte termijn niet veranderen. Helaas, ja. Nou ja, ik ben heel blij dat je wel wat uitleg erover hebt gegeven. En dat is voor ons ook, dat we ook even zien hoe dat in de verschillende landen zit. Hoe dat in Nederland zit, net in Zweden. En nou ja, horen we nu hoe dit in Brazilië zit. Het is wel jammer dat we zo moeten afsluiten. Maar het is wel het eerlijke verhaal, denk ik, als ik het zo hoor. Ja, ik denk als je een collega-correspondent bent zou bellen in Argentinië en in Mexico, ja. Ik denk in de meeste Latijns-Amerikaanse landen, ik denk dat je hetzelfde antwoord zou tegen hebben. Kijk, de katholieke kerk is gewoon heel sterk. Hè? Dat is natuurlijk in Latijns-Amerika, maar natuurlijk ook in de meeste Zuid-Europese landen. Hè? Wij zijn toch een beetje een kopie van Spanje, Italië. Hè? Dat zijn toch allemaal de landen die ons, Portugal, dat heeft ons allemaal een beetje beïnvloed. Dus heel snel kun je zien wat daar gebeurt, die stromingen. Dat is ook nog wel hier. Hè? En de Portugezen hebben ons natuurlijk als land ontdekt. En de kolonie gemaakt. Ja, en de Portugezen zijn ook heel erg conservatief. En we zijn een heel conservatief land. Ja, nog heel, we mogen best nog wel een stukje moderner worden. Hè? We willen zelf al iets meer een wereldspeler worden in de toekomst. Maar dit is de situatie helaas. Ja, nou ja, hopelijk gaat het, ondanks dat het waarschijnlijk lang gaat duren, nou ja, hopelijk toch langzaam dan de verandering de goede kant op. Dat in elk geval, los van, we zijn natuurlijk allemaal tegen meer abortus, dat vindt niemand leuk, laat ik me dat voor opstellen. Ja. Maar als het dan toch moet, dat het dan in elk geval veilig kan. Ja, dat het uit de illegaliteit wordt gehaald, ja, dat het gewoon gereguleerd wordt. En dat met alle zorgvuldigheden daaromheen. En dat het gewoon netjes gebeurt. Ja. Door met je eens. Ja. Nou, dankjewel Frank de Meijer uit Brazilië. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer, Anne. En succes verder met de uitzending. Dankjewel. Nou, we vliegen meteen door naar de Verenigde Staten. Naar Raymond Kranenberg. Hoi, Raymond. Hallo. Hoi, fijn dat je er bent. Nou, we hadden het over abortus. Daar gaan we over doorpraten met jou. Want in veel landen wordt er geprotesteerd tegen het verbod op abortus. En in de VS zien die protesten er heel anders uit. Welke groep protesteert daar? Op dit moment natuurlijk voornamelijk de mensen die pro-abortusrechten zijn. Omdat natuurlijk vorig jaar, 2022, is Roe v. Wade afgeschaft. En nu mogen de staten zelf beslissen of ze abortus toestaan of niet. En ja, de staten die dus hun best doen om het af te schaffen, daar zie je dus een hoop protesten op dit moment. Ja, ja. En er zijn dus protesten die kant op, maar ik begreep dat er ook veel March for Life groepen zijn. We hebben dat in Nederland volgens mij ook, de Mars voor het Leven. Is dat daar ook groot? Oh ja, nee, nou, kijk, het punt is dat die zijn eigenlijk begonnen op de eerste verjaardag van Roe v. Wade. De bekende uitspraak. Dat is eigenlijk al lang geleden. Ja, in 1974 al. En, en elk jaar doen die een, wat is het, een mars. En ze komen samen ergens in Washington en dan lopen ze naar de Supreme Court toe. En in het begin was dat niet zo heel groot, zo'n 10.000 mensen. Dat liep op tot zo'n 45.000 in 1995. En toen zijn we gestopt met tellen. Maar in 2013 waren het zo'n 650.000 mensen die allemaal March for Life deden. En ja, dat één keer per jaar komen ze allemaal samen om dan toch tegen abortus te stemmen. Maar ja, dat zijn wel een beetje de mensen die ook bij concerten, zie je ze ook wel eens af en toe volgens mij in Nederland staan, of houseparties of zo, om te vertellen dat ja, abortus toch hartstikke slecht is. En het zijn ook die mensen die bij abortusklinieken staan en mensen proberen te overtuigen dat je toch dat kind maar moet houden. Ja. Ja, en is dat nou omdat er dus ook meer abortussen zijn in de Verenigde Staten? Is dat toegenomen? Of heeft dat meer misschien te maken met ja, een bepaalde polarisatie die we ook wel zien in de Verenigde Staten? Ja, ik denk dat het wel polarisatie is, hoor. Want de geschiedenis van abortus in Amerika is redelijk divers. Het mocht vroeger gewoon. De Republikeinen, die waren toch juist vroeger, stonden die daar heel anders tegenover, toch? Sowieso hadden de Republikeinen andere gedachten voor de jaren 80, zo voor Ronald Reagan ongeveer, dan dat ze nu hebben. Maar sowieso vroeger, toen Amerika onafhankelijk werd, namen we gedeelten van de Engelse wetten over. En een daarvan was dat abortus mocht tot quickening. En quickening is zeg maar vrij vertaald verlevendiging. Oftewel, als de vrouw het kind voelt schoppen, dan mag het niet meer. En dat was tot 14 weken, 20 weken, iets in die trant. Maar dat was dan ook nog op basis van wat de vrouw zei. Dus zelfs als de vrouw het voelde en zei van nee, ik voel niks, dan kon er nog gewoon abortus gepleegd worden. Ja. Dat was tot 18 nog wat, 1821, toen was er een seksscandal, waarin er een of andere priester, ja, het is, abortus is echt een interessant verhaal in de VS. Er was een of andere priester en die deed het nogal veel met zijn volgelingen. En eentje ervan werd zwanger en hij wilde niet trouwen, want dat zou niet goed zijn voor zijn reputatie. Hoewel het nog wel mocht. Je kon in de VS, was redelijk normaal om een zwangere vrouw te trouwen in die tijd. Als er maar een huwelijk aan zat te komen. Mm-hmm. En hij heeft een aantal keer geprobeerd om het kind te aborteren. En dat lukte niet. En uiteindelijk is het kind doodgeboren. En toen is hij aangeklaagd in 1821 voor moord. Okay. Maar dat stond daar. Er waren helemaal geen wetten. Er was geen wet op abortus. Het was een beetje los. En eigenlijk, hij is vrijgesproken op moord, maar wel voor seksueel aanranding of zoiets. Is die aangeklaagd en veroordeeld. Maar toen is wel in Connecticut zijn ze meteen begonnen en hebben ze daar een wet aangenomen die abortus na quickening echt verbood. En binnen 10 jaar waren er echt, 10 van de 26 staten die zo'nzelfde wet hadden. Nou ja, goed, uiteindelijk bleef dat dus een beetje mogelijk. Maar tot in het begin van de 20e eeuw, waarin abortus echt wel veel meer werd. Er waren in 1930 voor bijvoorbeeld, waren er zo'n 300.000 abortussen per jaar. En dat is eigenlijk helemaal niet meer het geval. We hebben het nu over tienduizenden of zo, weet je wel. Maar in die tijd is het dus verboden, omdat het, de artsen die wilden het niet doen. En die zagen het gedaan worden door vroedvrouwen, zeg maar. Mm-hmm. En die zeiden van, dat is niet echt medisch, dus het moet verboden worden. En toen werd het langzaam maar zeker verboden. En in de jaren 60, een beetje hetzelfde als in Zweden, kwam daar toch weer verandering in. Het werd meer bespreekbaar gemaakt en dergelijke. En uiteindelijk in 1973 was dan de rechtszaak Roe v. Wade, waarin de Supreme Court zei van, de staat mag niet, het is privé wat een patiënt met zijn dokter bespreekt. En als dat abortus is, dan is dat abortus en dan mag de staat en de regering mag daar niks aan doen. Ja. En dat is dus eigenlijk tot vorig jaar, tot 2021 is dat in de boeken blijven staan. En ja, nu hebben we een redelijk conservatief Supreme Court, denk je Donald Trump. Mm-hmm. En ja, de March for Life en dat soort groepen, die zagen nu hun kans schoon en begonnen allerlei rechtszaken. En uiteindelijk één ervan kwam bij de Supreme Court en overruled Roe v. Wade. En nu mag het niet meer. Yeah. Het is niet verboden, federaal gezien, maar de federale overheid zegt, de staten mogen het zelf bepalen. Precies. En dus zijn er nu een stuk of 10 staten waar het redelijk restrictief is. Ja, dat is toch wel erg dat er toch wel zoveel staten zijn waar het nu verboden is. Denk je dat er een tijd komt weer in de Verenigde Staten dat het gewoon overal in het land mogelijk is om veilig een abortus te ondergaan? Nou, daar moet sowieso Het punt is dat er ook op sprake is van... dat er zijn republikeinen die lopen te roepen van... als wij aan de macht komen, we hebben een republikeinse president... republikeinse senaat, republikeinse huis van afgevaardigden... dan gaan we een wet doordouwen die het landelijk verbiedt. En dan wordt het dus echt verboden, net als in Brazilië, zeg maar. Landelijk. Maar goed, ja, zolang zij die kans dus niet hebben... zal de strijd om het weer legaal te maken doorgaan. Maar ja, uiteindelijk moet je dus wel... Een congres hebben wat hetzelfde denkt als de president... en wat niet door de Supreme Court overruled kan worden. En dan moeten dus wetten aangenomen worden die het zeg maar beschermen. Ja, ik zie dat op korte termijn niet gebeuren. Joe Biden had het kunnen doen, maar dat is er niet van gekomen... in de vorige 2 jaar dat hij en een senaat en een congres had op vorm zou stemmen. Omdat er toch bepaalde democraten zijn die zeggen... ja, als ik daarvoor ga stemmen, dan win ik volgende keer de verkiezingen niet. Dus dan dat kan niet, hoor. Ja, dus het is niet dat het van vandaag op morgen opeens opgelost is, begrijp ik hieruit. Dankjewel, dankjewel Raymond. Ik spreek je zo nog over geromantiseerde criminelen. Tot zo. Tot zo. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan de mensen die wij alleen vanavond horen. En daarom hebben een aantal van voor mij de voicemail ingesproken. En daar gaan we even naar luisteren. Hey Anna, hier Martin Adema uit Brunei Darussalam. Een klein land op het grote Borneo in Zuidoost-Azië. En dit was het nieuws van deze week. Er is een studie uitgekomen van het World Population Review... naar het gemiddelde IQ, dat is het intelligentiequotient, per land. Het IQ is een soort van indicatie van redenerend intelligentievermogen. En het blijkt nu dat het gemiddelde IQ voor het land Brunei... zo ongeveer tussen de 87 en 88 punten zit. Hiermee zitten ze op een 74e plaats van alle landen in de wereld. En ongeveer in het midden van alle landen binnen de ASEAN Group. Dat is een soort samenwerking tussen landen hier in Azië. Maar de IQ-scores zijn vaak ook een reflectie van kwaliteit van het onderwijs... en middelen die tot beschikking staan voor de mensen in de regio of in het land. En er is een verband te ontdekken waarbij landen met lage IQ-scores... bijvoorbeeld correleren met een lager ontwikkelingsstandaard en misschien ook minder rijkdom. Ter vergelijking, Japan scoort het hoogst in de hele wereld met 106 punten... en Nederland staat tiende met bijna 101 punten. Brunei doet het dus best goed in de wereld en er is ook een goede onderwijsstandaard hier... En wellicht kunnen ze dat nog verbeteren in de toekomst. Ik wens je een hele goede week toe. Jumpa Lagi. Hoi, Marieke hier vanaf Dominica. Dat is eigenlijk geen heel groot nieuws hier op ons mini-eiland. Het enige wat je wel merkt is dat het orkaanseizoen met rassenschreden dichterbij komt. De officiële start is 1 juni en dan komt er eindelijk, hopen wij, in elk geval een einde aan de droge periode. Want het is ontzettend heet geweest. Echt een hittegolf. We weten ook nog niet hoe lang die duurt. Maar meestal, als het orkaanseizoen begint, dan komt er wat meer regen. Er zijn nu ook al 3 tropical waves, volgens mij... of iets dergelijks onderweg vanaf de westkust van Afrika. Je ziet dan ook dat allerlei Facebookpagina's en zo weer soort van boven water komen. Mensen eraan herinneren van zorg dat je al je voorzorgsmaatregelen neemt. Dat je je tas of weet ik veel wat hebt met alle emergency spullen als je naar een shelter moet. Ik hoef dat gelukkig niet, maar ik heb wel mijn... container met alles wat maar belangrijk is. Papieren, maar ook een zaklamp, batterijen, lucifers, een radio die zowel op zonne-energie als op batterijen werkt, die je zelfs kunt aanslingeren. Nou, dat soort dingen allemaal. Alle namen van orkanen zijn alweer bekendgemaakt. Dus vanaf 1 juni tot en met 30 november zitten we weer in het orkaanseizoen. De lastigste of de meest gevaarlijke periode, als je het zo wil noemen, is ik denk half juli tot eind september zo ongeveer. Dan is het water van de Atlantische Oceaan het warmste. Alhoewel ik nu laatst ergens zag een afbeelding van het water van de Atlantische Oceaan nu ten opzichte van vorig jaar. En het is nu al veel warmer. Dus we hebben geen idee wat er gaat gebeuren. En ik ga in elk geval zorgen dat ik zo goed mogelijk ben voorbereid. Fijne uitzending en tot de volgende keer. Hey Anna, Wilma hier met het laatste nieuws uit Zuid-Afrika. Afgelopen week is in Johannesburg een nieuwe burgemeester benoemd, Kabelo Gwamanda. Hij is van een partij die in de laatste gemeenteverkiezingen maar 1% van het aantal stemmen kreeg. Je zou dus helemaal niet verwachten dat die partij een burgemeester mag leveren, maar zo werkt het hier niet. Er is namelijk geen partij meer die de absolute meerderheid heeft, en dus worden er coalities gevormd om boven die 50% uit te komen. Zo gauw zo'n coalitie dan die 50%, of ja, eigenlijk net iets meer, heeft bereikt, gaan ze met elkaar kijken wie maken we nu burgemeester. Dan wordt niet meer gekeken wie heeft nou het meeste seats naar die partijen, zeg maar, die dus in die coalitie zitten. Nee, spelen allerlei andere belangen mee en eigenlijk snapt niemand meer hoe het werkt. Het wordt gewoon zo onderling handjeklap geregeld. Nou zijn die coalities vrij gammel. Ze krijgen heel gauw ruzie en dan vallen ze uit elkaar en dan moet er opnieuw onderhandeld worden tussen de partijen. En dan mag er ook weer een nieuwe burgemeester worden benoemd. Zo kan het dus gebeuren dat Kabelo Gwamanda, de nieuwe burgemeester, de zesde burgemeester is in 22 maanden tijd. Je kunt je voorstellen dat dat tot een hoop onrust leidt en dat er aan beleidsvorming en bestuur eigenlijk niet meer wordt toegekomen. En dat blijkt ook wel als je naar Joburg kijkt. Zo'n 50% van de inwoners leeft op of onder de armoedegrens. De criminaliteit is al sinds jaar en dag gigantisch. 1 op de 5 inwoners van Zuid-Afrika woont in Johannesburg. Dat is rond de 5 à 6 miljoen mensen. Dat is een hele grote marge, 5 à 6 miljoen. Maar ja, niet iedereen staat hier natuurlijk officieel ingeschreven in het land. In het arme deel van Johannesburg is het afzien geblazen. Het afval stapelt zich op. Nou, je kunt je voorstellen als er dus zeg maar 3 meter hoog afval ligt in de straat, wat dat doet met de hygiëne. Er is een tekort aan drinkwater. Er is uiteraard hier ook heel vaak geen stroom, want de infrastructuur is zo gammel dat niet iedereen tegelijkertijd bediend kan worden op dat vlak. En ja, nu is het maar weer afwachten. Wat gaat die nieuwe burgemeester doen? Hij belooft de heartbeat back into the city te brengen. Dat klinkt heel poëtisch, maar hij zegt er niet bij wanneer dat zal zijn of hoe hij dat gaat doen. Dus Anna, we wachten het maar af. Nou, tot volgende week weer. Dag! Parce que je l'aime, je suis au ralenti, je n'ai plus envie de rien d'autre que lui. Parce que je l'aime, plus besoin de grand chose, un petit bouquet de roses, ça me suffit. Parce que je l'aime, j'ai un peu peur parfois des histoires que je traîne et qu'il ne connaît pas. Mais parce que je l'aime, je me sens prête à tout et tout c'est beaucoup pour moi. Parce que je l'aime. D'une infinie fureur, d'une violente douceur, et tout ça c'est moi. Je crois bien que je l'aime, de tous mes maux d'adulte, de mon corps qui exulte, cerné par ses bras. Parce que je l'aime, je n'ai plus rien à dire, c'est simple comme bonjour, veux-tu me faire l'amour? Parce que je l'aime, lui coller contre moi, je sais que c'est ça, la joie. Parce que je l'aime. Que je t'aime, que tu me le rends bien. Parce que ton regard, ton nez, ta bouche, tes mains. Parce qu'au creux de tes cils, des sillons se dessinent. En rivière de temps, des sentiers qui serpentent là. Là près de tes tempes, mon Dieu que tu es beau. Si belle sur ta peau, les traces perdues du jour. Oh, des nuits. Parce que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ja, we hoorden Jelem, Jelem, Jelem van de Franse Barbara Pravi. De meeste mensen zullen haar wel kennen van het Songfestival, want 2 jaar geleden alweer deed ze mee voor Frankrijk. Ze werd 2e, want Italië won. Maneskin, dat was de band die toen won. Ja, en dat vond Frankrijk niet zo leuk, want zij vonden eigenlijk hun nummertje veel beter. En ze hebben toen toch geprobeerd om eerste te worden door tegen het Songfestival te zeggen, ja, Maneskin, die hadden allemaal coke lopen snuiven. Dus dat was eigenlijk niet zo goed. Maar helaas hebben ze alsnog het moeten afleggen. Maar goed, nog steeds een prachtig nummer. Zometeen gaan we verder luisteren naar het tweede deel van De Wereld van BNN Vara met correspondenten uit Frankrijk, Italië, Canada, de Verenigde Staten. En dan hebben we het over de misstanden in de sportwereld. En over geromantiseerde criminelen. Daar gaan we het ook nog over hebben. Dus blijf vooral hangen en blijf luisteren, want er komt nog een heel interessant uur aan met ook nog heel veel mooie gesprekken en heel veel mooie nummers uit de hele wereld. Radio 1. 2 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In een plas in de buurt van Roermond is een 41-jarige man verdronken. De man zat met familieleden op een boot toen er een telefoon in het water viel. De man sprong erachteraan, maar kwam niet meer boven water. Na ruim een kwartier werd de man bewusteloos uit het water gehaald door de brandweer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. In Servië zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen geweld. Ze eisen het aftreden van president Vučić en een aantal ministers. De minister van Onderwijs is al afgetreden, maar dat vinden de demonstranten niet genoeg. Het was het 4e grote protest in 4 weken tijd. Aanleiding voor de protesten zijn 2 schietpartijen begin deze maand, waarbij 18 mensen om het leven kwamen. In Den Haag zijn afgelopen middag bijna 1580 betogers van Extinction Rebellion aangehouden. Bij hun protest tegen subsidies voor de fossiele industrie blokkeerden ze de Utrechtse baan in de A12. 40 betogers worden mogelijk vervolgd voor bijvoorbeeld vernieling of belediging. De rest niet, omdat de actie volgens de autoriteiten over het algemeen vreedzaam verliep. Op de grens tussen Iran en Afghanistan zijn vuurgevechten uitgebroken tussen de Taliban en Iraanse grenswachten. Daarbij zijn 2 doden gevallen. De directe aanleiding is onduidelijk, maar de 2 landen ruzien al een tijd over toegang tot drinkwater uit de rivier de Helmand. Die stroomt grotendeels door Afghanistan, maar de Iraanse president waarschuwde de Taliban kort geleden dat Iran recht heeft op water uit de Helmand. Zowel Iran als Afghanistan kampen met aanhoudende droogte. Het weer helder, maar vannacht vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen de 6 en 9 graden. Morgen zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt dan 18 tot 24 graden. Maandag bewolkt en wat koeler, maar de dagen daarna wordt het geleidelijk weer zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Ja, welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNN Vara. Mijn naam is Anna Plezier en ik neem je deze week mee op wereldreis. Dit uur gaan we het hebben over de misstanden in de sport. Afgelopen week was er bij ons in het nieuws dat de zwijgcultuur in de danswereld langzaam verdwijnt. Er moet meer gesproken worden over grensoverschrijdend gedrag en er moeten meer meldpunten komen voor slachtoffers. Daarnaast hebben we dit uur ook nog over de geromantiseerde criminelen. Want bepaalde criminelen worden door het volk gezien als helden of zelfs als voorbeeld. Nou, wie zijn deze mensen? Dat hoor je zo meteen. Jij kan ook nog steeds van je laten horen in de gratis NPO Radio 1-app. Laat me weten waar je zit te luisteren. Zo luistert Maurice vanuit Zuid-Limburg, Bertha vanuit Mexico City en ook Marjolein luistert mee vanuit Kaapstad. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Maar we gaan eerst even praten met de correspondent die nu ook hangt. Dat is Bas. Hoi Bas. Ja, hallo Anna. Fijn dat je er bent. Ja, we beginnen met jou even. We gaan het hebben over wat er allemaal gebeurt in Canada. Want er is bij jullie bijzonder nieuws. Iemand heeft zijn diploma behaald. Ja, ik dacht vrolijk nieuws vandaag. We hebben een nieuw wereldrecord in Canada. We hebben namelijk de langzaamste student van de hele wereld. Het is officieel Guinness Book of World Records gaat het aanpassen. Een 71-jarige man heeft afgelopen donderdag zijn bachelor's diploma gehaald na 54 jaar studie. Zo. Ja, en hij is in 1969 begonnen hier aan de Universiteit van British Columbia, de gerenommeerde universiteit in Vancouver in het westen van het land. En hij begon Engels te studeren, heeft dat 1 jaar gedaan en ging vervolgens, hij was heel erg in theater geïnteresseerd. Dus het tweede jaar van zijn studie richtte hij helemaal op het theater. Maar hij werd er verliefd op dat theater. En daarna is hij van de school gegaan of van de universiteit gegaan. Hij heeft de theaterschool gevolgd. Ontdekte al gauw dat er geen droog brood was te verdienen in het theater. Dus ging daarna rechten studeren in Montreal en is 35 jaar lang een advocaat geweest. En ging die met pensioen, kwam die weer terug naar Vancouver en ging die checken bij de universiteit. Hey, kan ik mijn opleiding afmaken? En dat kon. Dus, wat bijzonder. Hij kreeg zelfs credit, zoals dat heet, voor zijn vakken die hij al gedaan had. Dus hij kreeg gewoon 2 jaar. Dat zat al in zijn achterzak. Heeft er vervolgens nog 6 jaar lang over gedaan om zijn studie af te maken. Want als oud mannetje gaat het niet meer zo snel. Maar hij heeft dus een mooie scriptie geschreven over de Eerste Wereldoorlog en de Canadese rol daarin. En dat is allemaal goed gegaan. En hij kan nu niet alleen trots zeggen dat hij zijn bachelor's diploma heeft, maar ook dat hij de langzaamste student van de hele wereld is. Ja, en hij was niet de oudste van zijn klas, toch? Nee. Er was nog 1 ouder mannetje van 78. Maar die had veel sneller gestudeerd dan hij. Dus die is lang niet zo beroemd. Ik heb een beetje gekeken van, waar is dit nieuwsbericht allemaal te zien? En het laatste bericht dat ik las is dat een grootste Engelstalige van krant van India er ook nieuws over heeft. Dus hij is ook wereldberoemd aan het worden. Ja, maar hij was dus niet alleen gelukkig. Nee, nou, dat is ook wel weer een unicum. Dat er twee zulke oude klasgenootjes waren. Maar bedankt voor dit hele leuke nieuws. Ik spreek zo met je verder over de misstanden in de danswereld. Tot zo. Doen we. Ja. Dan vliegen we door naar Italië. Want daar woont onze correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, goedenacht. Hoi. Hoi, buonanotte. Ja, ik begreep dat er nieuws is over een moord in Italië. Wat is daar aan de hand? Een moord in Italië? Ja, er is. Je hebt het over de beren. De beren en de hardloper. Ja. ja, Nou, dat is eigenlijk al nieuws vanaf april. Dat er een beer een hardloper heeft gedood in Trento, dus in Noord-Italië. En die beer is gevangen. En de provincie, de regio wil dat die beer, ze noemen dat afgemaakt wordt. Ik vind het een heel groot woord, maar dierenactivisten zijn er tegen in actie gekomen. En op dit moment heeft de rechter gezegd van nou, wacht er nog even om een beslissing te nemen of de beer inderdaad wel of niet wordt doodgemaakt. Ja, dus zelfs de rechter is erbij betrokken. Zelfs de rechter is erbij betrokken, ja. En dat gebeurt vaker in die omgeving, dat mensen worden aangevallen door beren? Nou, deze beer die nu gevangen is gezet, schijnt vaker mensen aangevallen te hebben. Maar dit is de eerste keer met dodelijke afloop. En het gebied heeft sinds, geloof ik, 1990 een aantal beren zijn er uitgezet. En het schijnt nu toch op wat gespannen voeten zijn met de bevolking die daar woont. Mm. En dat blijft natuurlijk altijd een... vind ik best wel een ingewikkelde situatie natuurlijk. Ja, want aan de ene kant is natuurlijk de beer ook een belangrijk dier, maar aan de andere kant is de veiligheid van de mensen ook belangrijk. Dan hebben wij hier alleen nog maar de wolf, gelukkig. Dankjewel, Mariette. Ik spreek je zo over geromantiseerde criminelen in Italië. We beginnen in Frankrijk, want daar woont onze correspondent Mirjam Labidi. Mirjam, goedenacht. Goedenacht, Anna. Wat staat er bij jullie op de voorpagina's? Ja, in het zuiden van Frankrijk was deze week heel veel ophef. Want de Spaanse luchtvaartmaatschappij Welling had aangekondigd dat ze vanaf 1 juli 3 vluchten per week willen verzorgen tussen Toulouse en Barcelona. Okay. Dus op zich klinkt dat wel heel leuk. Want vanaf het begin van de zomer kun je dan lekker naar Barcelona. Ja. Daar zijn we niet heel erg blij om. Want die steden liggen maar 340 kilometer van elkaar vandaan. Dus dat is eigenlijk niet zo heel veel. Maar kan je dan niet gewoon met de trein? Ja, dus voor corona was er een trein. Mm-hmm. Maar die werd niet echt heel veel gebruikt, want de tijden waren heel slecht. Ik kwam echt pas 's avonds van Toulouse naar Barcelona. En de volgende ochtend moest je dan alweer terug van Barcelona naar Toulouse. Oh, ja. Dus die werd bijna niet gebruikt. Want een beetje nutteloos. Dus die hebben ze ook niet meer opgestart sinds 2020. Dus je kunt nu nog wel met de trein gaan, maar dat duurt wel iets van 3 uur, of meer dan 3 uur eigenlijk, met een overstap. Het is niet zo heel interessant. Mensen willen toch liever met de auto of met de trein in plaats van met een vliegtuig. Ja, want je zou zeggen, als er geen goede treinverbinding ligt, dan is het toch best wel lekker zo'n vliegtuig. Dus waarom zijn ze daar dan niet tevreden mee? Ja, dus vooral in die regio, dat de mensen ook best wel ecologisch bezig zijn. Er is heel veel natuur, heel veel mooie natuur. En dan willen ze zoveel mogelijk beschermen eigenlijk. Mm-hmm. Sowieso is vliegen niet zo heel ecologisch. En het is gewoon ook belachelijk voor een uurtje. Volgens mij zijn ze langer bezig met opstijgen en landen dat ze eigenlijk in de lucht zijn. Dat klopt allemaal niet. Nee, maar die treinverbinding is dus ook slecht. Hoe kan dat? En hoe zou dat dan kunnen verbeteren? Of is dat ingewikkeld om te veranderen? Ja, op zich is het ingewikkeld. Maar op dit moment zijn verantwoordelijken van de twee regio's, dus in Occitanië en Catalonië, zijn met elkaar in gesprek. Of ze toch niet die treinverbinding opnieuw kunnen opstarten. Het probleem is dat ze bij de Franse trein hadden gezien van niet veel mensen gebruiken die trein. Dus we gaan die ook niet meer opstarten. En ze willen liever focussen op bepaalde andere trajecten die meer gebruikt worden. Dan zoiets. Maar dat is eigenlijk ook hun eigen fout geweest. Ja. Als die tijden beter waren, dan waren er ook meer mensen geweest die er gebruik van maakten. Ja, dus eigenlijk, ze hebben een beetje hun eigen graf gegraven, als ik het zo hoor. Dankjewel, Mirjam. Ik spreek je zo meteen nog over de misstanden in de sport. Ja, tot zo meteen. Tot zo. Con mi booty, prende una parola, papi, como suena. Ja, dit was Papi van Barbara Doza. De wereld van PNNVARA. Afgelopen maand kwam oud-danseres Kim Kouwmans naar buiten met haar trieste verhaal. Als jonge danseres werd zij slachtoffer van een giftige danswereld. Coaches en trainers maakten zich meerdere keren schuldig aan ernstig wangedrag en misbruik. Ja, we schrikken altijd wel van cijfers. Maar we hadden het ook eigenlijk niet zo verwacht. We zien aan de ene kant dat als het gaat om recreatieve dansen, dat dat behoorlijk veilig is. Dat is fijn, dat is ook heel gezond. Het is ook vooral veel blijven dansen. Maar hoe hoger je komt, hoe meer grensoverschrijdend gedrag. Een ander iets wat ik ook echt wel opvallend vond. Mannen behoorlijk vaak slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. Dat zien we in andere onderzoeken veel minder. Maar ook dat het landschap zo versnipperd is dat als iedereen verantwoordelijk is, eigenlijk niemand verantwoordelijk is. Welke vergelijkbare situaties zijn er in het buitenland en wat voor impact heeft dat gehad op de sportwereld? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Frankrijk en Canada. We beginnen deze reis in Frankrijk bij Mirjam. Hoi Mirjam. Hoi Anna. We hebben het over de misstanden in de sport. Nou, die komen in Nederland steeds meer boven tafel. Is dit ook iets wat in Frankrijk speelt? Ja, dat is eigenlijk ook iets wat de laatste tijd in Frankrijk heel erg speelt. Dus er zijn dingen gebeurd, heel lang geleden gebeurd. En langzaamaan proberen de mensen er toch wat meer over te vertellen. En eigenlijk was het begonnen in 2020 met Sarah Abitbol. Dat was echt de eerste, dat was een kunstschaatster. En dat was de eerste persoon die echt ervoor uit durfde te komen wat er is gebeurd. Toen zij tussen 14 en 17 jaar was, dat ze misbruikt werd door haar coach. Wow. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat er onderzoek naar is gedaan. Van wat er precies is gebeurd, of er meer mensen betrokken waren. En ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat meer mensen erover durfden te praten. Ja, want zij heeft het dus een tijd geleden al meegemaakt. Waarom voelde zij zich nu veilig genoeg om haar verhaal te vertellen? Ja, ze heeft sowieso ook in het buitenland gezien dat er steeds meer mensen durven te vertellen wat er allemaal gebeurde. Dus ja, en ze dacht van ik moet die verantwoordelijkheid op me nemen. Ik moet het nu doen in Frankrijk. Ja, zodat de mede-sporters eigenlijk ook hun zegje kunnen doen. Mm-hmm. En dat er ook echt iets aan wordt gedaan. Ja. Nu is het in haar geval wel een beetje moeilijk, want die feiten zijn verjaard. Ze heeft geen aangifte kunnen doen, maar het is in ieder geval een goed begin. Dat ze mensen toch aanzet om er echt over te gaan praten. Ja, want dit gaat dus over het kunstschaatsen. We hebben het in Nederland over de danswereld. Zijn er ook geluiden vanuit andere sporten? Ja, want eigenlijk nadat zij, ze heeft een boek geschreven, dan is ze op tv gekomen. En in echt een hele korte tijd zijn er iets van 700 aangiftes gedaan. Oh, wow. En het was voor 54 verschillende sportfederaties. Oké. Okay. Dat zijn echt bijna. Het zijn toch wel een hele hoop sporten die erbij betrokken waren. Ja, en kan je daar een paar voorbeelden van noemen? Ja, zoals bijvoorbeeld. Dat is ook iets super recents. Ze hadden het er weer over al die misstanden. En dus op de Franse nationale tv hebben ze het gehad over turnsters, oud-turnsters. Waren er volgens mij 6. Die werden ook allemaal mishandeld toen ze tussen 15 en 16 jaar waren. Dus het kan seksueel zijn geweest, maar toen ook fysiek zijn geweest. En dat zette dan ook weer aan tot andere mensen die erover gingen praten. Dus bijvoorbeeld een judoka. Die werd gestraft door haar coach omdat ze naar een feestje is gegaan. Dat mocht niet, dus die werd helemaal in elkaar geslagen. Oh. En op dat moment hadden ze het allemaal niet door van dat kan ze niet. En nu komt het eigenlijk allemaal boven water. Ja, wauw. Maar jij zit zelf ook in de vechtsportwereld. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dus ik maak deel uit van de soort van karate federatie. Je hebt ook andere vechtsporten erbij inbegrepen. En eigenlijk, als je een sportfederatie hebt, dan moet je sowieso in je gedragsregels van allerlei procedures opzetten voor als er zoiets gebeurt. Mm-hmm. En ook moet iedereen de mensen toegang geven tot een e-mailadres dat van de staat. Okay. Waar je kunt zeggen van als er jou iets is overkomen of als je iets hebt gehoord van iemand anders. Dus je kunt ook voor iemand anders aangifte doen. Dus dat zijn al dingen die ze doen. En daarbij hebben ze ook nog een externe federatie. Dat is eigenlijk voor mensen die slachtoffer zijn geworden. Die kunnen dan een soort van karatelessen volgen. En dat wil dus niet zeggen van ja, oké, dat is gebeurd. Dus de volgende keer als het gebeurt, dan sla je maar gewoon. Het gaat zich er eigenlijk om dat ze zich meer zelfvertrouwen krijgen. Het is eigenlijk meer psychologisch werk. In een karatejasje eigenlijk. En ja, dat helpt ook, want je zit niet echt bij de federatie zelf, waar misschien iemand iets heeft gedaan. Ja. Je zit echt bij een externe federatie, waar de mensen echt zijn om je te helpen. Ja, want ik kan me ook voorstellen, omdat dit ook een fysieke sport is, zeg maar, je moet ook elkaar aanraken en zo, dat het, om de sport uit te oefenen, dat het ook gewoon heel belangrijk is, dat daar heldere regels voor zijn, wat wel en niet kan. En en ook wanneer je de schreef over gaat. Ja, dat klopt, want wij vechten ook een hele hoop. En ik word ook aangevallen door de coach. Maar ja, dat hoort erbij, want we moeten de technieken leren. Maar zoals bij de judoka, die werd echt 2 uur lang in elkaar geslagen. Die werd gewurgd en van alles. En ja, dat hoort niet. Nee. Dat gaat gewoon niet. En zijn er dus ook dan nieuwe richtlijnen gekomen? Dat je het hebt over die e-mailadressen, dat is bijvoorbeeld iets nieuws, begrijp ik? Of was het altijd al zo? Ja, dus niet echt heel nieuw. Niet heel nieuw. Het bestond wel al voor dat dit helemaal op gang is gekomen. Okay. Dus sinds 1 maart 2017 hebben ze die wet ingesteld dat sowieso iedereen die regels moet volgen. En nu hebben we ook de minister voor Sport en de Olympische en Paralympische Spelen. Die gaat nu echt ook. Die is er eigenlijk om regels in te stellen. Ja, ervoor te zorgen dat alles wordt nageleefd. En ook nu dit allemaal weer boven water is gekomen, gaat ze daar ook weer verder mee. Het is eigenlijk een heel actueel onderwerp. En daar wordt ook vanuit de staat heel veel aandacht aan besteed. Ja. En worden mensen dan ook een beetje gecanceld als naar buiten komt? Als iemand misschien een bekende sport of een bekende coach is waar iets mee gebeurd is. Ja, hoe reageert de samenleving daar ook zo heftig op als hier in Nederland? Ja, ik moet zeggen dat meestal is het een beetje anoniemer, hier zou ik zeggen. Ja. Zodra dat ze weten, als er iemand iets heeft gedaan, dan heb je dezelfde problemen. Dan kom je sowieso voor de rechter te staan. Ja, terecht natuurlijk ook wel. En dan vertrouwen we ook helemaal van de hele samenleving weg. Ja. Terecht ook wel, want het is natuurlijk niet voor niks heet het grensoverschrijdend gedrag. Ja. Nou, hopelijk helpen nieuwe maatregelen en helpen ook deze verhalen om die sportwereld wat veiliger te maken. Ja, ik hoop het ook. Nou, dank je wel Mirjam en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En slaap lekker. Slaap lekker, fijne uitzending. Quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, sexy boy, io ci sto, e domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi, sopra soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri. ordinaire. Ja, dit was Mon Amour van Annalisa. En ondanks dat dat een Franse naam is, was het een Italiaans liedje. Maar we vliegen vanuit Italië door naar Canada. Hoi Bas Brussen. Goedemiddag Anna. Fijn dat je aan de lijn hangt. We gaan het hebben over de misstanden in de sport. Dat hebben we net al even geïntroduceerd. En we hebben jou gevraagd om daar dat uit te zoeken hoe dat zit in Canada. En jij ging daar achteraan en jij schrok een beetje. Wat is er aan de hand? Ja, en in Canada gaat het om de dans. Ik wist er niet veel van en dacht van, goh, is dit wel een onderwerp waar ik wat over zou kunnen vertellen. Maar ik ben me rot geschrokken van alles wat er in Canada op dit vlak gebeurt. Het is erg. Het is heel erg. Het is hier wat minder in de grote publiciteit dan in Nederland. Mm-hmm. Maar er zijn ontzettend veel zaken. Een van de allergrootste zaken die speelt al jaren. En dat is bij het ballet van Winnipeg, de Royal Winnipeg Ballet. Dat is een heel gerenommeerd ballet. Vergelijkbaar met status met het Nationaal Ballet in Nederland. En in 2012 waren er voor het eerst in de publiciteit eerst geruchten dat een dansleraar, Bruce Monk, naaktfoto's zou hebben gemaakt van minderjarige ballerina's. En dat onder het mom van om ze te helpen bij hun publiciteit. Waarbij die jonge meisjes werden gedwongen om in allerlei poses te poseren. Wow. En vervolgens verkocht Monk die online. Dus ze hadden er geen controle op. Even als zijstapje, dit wordt in 2012 voor het eerst bekend. In 2013 ontsloeg het ballet van Winnipeg een mannelijke danser, omdat hij had meegedaan vrijwillig aan een homo-pornofilm. En dat mocht niet. Dat mocht niet. Maar deze meneer Bruce Monk. En bijna 30 jaar lang heeft zeker 70 meisjes naakt gefotografeerd. Er was politieonderzoek in 2015. In dat jaar is Monk ontslagen. En 2 jaar later is het politieonderzoek gestopt, omdat ze te weinig bewijs konden vinden voor een veroordeling. Omdat in Canada heel lang het maken van foto's van seksueel misbruik van minderjarigen niet verboden was. Je kan het je niet voorstellen. Nee, maar ik zit echt met mijn oren te klapperen hier. Dat is toch heel raar? Ja, je kan nog even verder met je oren klapperen. Ik zit er klaar voor. En mijn oren ook. Ja, allereerst. Uiteindelijk zijn de slachtoffers die zijn bij elkaar gekomen en die hebben een civiele zaak aangespannen tegen het ballet en tegen Monk. En die hebben ze gewonnen na 7 jaar lang strijd. Vorig jaar hebben ze dat gewonnen. En Monk en het ballet moesten $10 miljoen betalen aan de slachtoffers. Een relatief beperkt bedrag voor wat er gaande is. Monk zelf heeft tegelijkertijd nooit willen erkennen dat hij schuldig was. Dus dit was een soort deal waarbij hij geld betaalde, maar geen schuld erkende. En om je oren te laten klapperen, Monk is een beroemde fotograaf in Canada. Mm-hmm. En verschillende van zijn werken hangen in de Nationale Portretgalerij in Toronto. Hij is daar een zeer gewaardeerd artiest. Ja, het kan verkeren. Ja, het is absurd. Dit als één zaak. Ik heb 7 of 8 verschillende zaken gevonden uit de afgelopen jaren. Allemaal te maken met mannelijke misdadigers, ja, zo mag je ze noemen. Mm-hmm. Die meisjes en jongens, waaronder veel minderjarigen, misbruik maakten. Gewoon even een paar korte Dansleraar in Surrey, hier in British Columbia, op een school die werkt met getraumatiseerde jongeren. Een dansleraar heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van verschillende minderjarige vrouwelijke leerlingen. In 1922, dus vorig jaar, de eigenaar van een van de grootste ijshockeyclubs van Canada, de Edmonton Oilers, de 53-jarige Daryl Katz, heeft seksueel contact gehad met een 17-jarige ballerina en heeft er voor $50.000 daarna afgekocht. Oh, wow. Omdat dat het geval is geweest, is die man niet voor de rechter verschenen en hij is nog steeds gewoon eigenaar van de Edmonton Oilers. Dus omdat hij het heeft afgekocht, konden ze er niks meer mee? Ja, omdat hij het heeft afgekocht. En er is discussie, was ze nou 17 of 18? En omdat ze het niet heeft afgekocht, werkt de ballerina zelf niet mee aan de zaak. Mm. In datzelfde jaar, een van de bekendste choreografen van Quebec, de Franstalige provincie, opgepakt vanwege seksueel misbruik van verschillende mannelijke dansers tussen 2015 en 2017. In datzelfde jaar, Break the Floor is een hele grote dansorganisatie, danscompetitie in de Verenigde Staten en Canada. Een klacht van een minderjarige Canadese deelnemster dat er een verkrachtingspoging was door een jurylid die er eerder op de dag had beoordeeld voor haar optreden. Het blijkt dat al jarenlang juryleden, instructeurs en de grote baas van de organisatie zelf verschillende minderjarige deelnemers hebben misbruikt. De grote baas is inmiddels afgetreden, heeft de organisatie verkocht. En nog in april dit jaar, de leider van de hele populaire dansgroep van Canada Got Talent. Denk aan Holland Got Talent, maar dit de Canadese versie. Ja. Elf vrouwelijke dansers hebben de leider van de groep beschuldigd van seksueel misbruik. En dit zijn maar een paar kleine voorbeelden, Anna. Dus ik ben me rot geschrokken. Ja. Ja, want ik schrik hier ook wel van. Want ik moet zeggen dat ik niet helemaal in het Canadese nieuws zit en ook niet specifiek dit onderwerp. Ik ben blij dat je het voor ons hebt uitgezocht. Maar dit is echt een hele lijst. Doet de overheid hier iets aan? Ja en nee. Er zijn ook, ik had het ook over sport kunnen hebben. In sport zijn die zaken veel meer in de openbaarheid. In ijshockey is een groot schandaal geweest in de laatste jaren. En dat is uitgebreid in de politiek geweest. Ze hebben maatregelen genomen. Eigenlijk de cultuur, gek genoeg, heeft die aandacht niet, terwijl volgens mij daar een enorme hoop misstanden zijn. En die door het lef van de slachtoffers, die door de media is steeds meer geïnteresseerd, doen hun verhaal. Maar de justitie doet hier nog heel weinig aan. Veel van die zaken die redden het gewoon niet voor de rechter. En alleen maar omdat mensen naar de publiciteit stappen of gezamenlijk een civiele zaak gaan aanspannen, waar de overheid dus in wezen niet bij betrokken is, kunnen ze hun verhaal halen en het naar buiten brengen. En dat is redelijk schokkend. Ik heb gekeken, wat doen die dansorganisaties er zelf aan? Nou, ze hebben allemaal nu een gedragscode en een anonieme klachtenlijn en dergelijke. En dat zijn natuurlijk goede maatregelen. Maar ik denk dat er nog een hoop leed verborgen zit waar we niet over gehoord hebben. Ja. Ja, maar is dit ook iets waar de bewoners van Canada veel mee doen? Zijn ze hier boos van over? Of gaan ze de straat op? Nou, ik volg hier dagelijks het nieuws, Anna. Ik ben een nieuwsfreak. En ik heb het moeten leren om wat dieper onderzoek te doen om hier achter te komen. Ja, het is wel in de publiciteit, maar het haalt het niet bij, laten we zeggen, seksueel misbruikzaken in andere delen van de Canadese wereld. Economie of de sport. Dus ik krijg het idee, hier is nog een hoop werk te verrichten. Ja, nou ja, daar moeten ze dan maar mee aan de slag daar. Dankjewel Bas Bruse vanuit Canada en tot snel. Ja, tot gauw. Tot gauw, dankjewel. We gaan luisteren naar een plaatje uit België, een van mijn persoonlijke favorieten. Adele met Balance Ton Quoi. De zangeres trad 26 mei op in Nederland en ik kan er geen genoeg van krijgen, dus hier nog een keertje. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai bas. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en où je serai poli pour la. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai bas. Afgelopen dinsdag was het de sterfdag van dit criminele duo. Er werden films over ze gemaakt, liedjes geschreven en veel koppels noemden zichzelf ook Bonnie en Clyde. Maar waarom bekijken we dit duo als iets positiefs? Want uiteindelijk waren dit toch gewoon grote criminelen. Ik ben ontzettend benieuwd naar welke criminelen in andere landen worden geromantiseerd. En om daarachter te komen praat ik met onze correspondenten uit de Verenigde Staten en uit Italië. En we beginnen onze reis in de Verenigde Staten bij onze correspondent Raymond Kranenburg. Hoi Raymond. Hoe staat er? Ja, fijn dat je er bent. Nou, de Verenigde Staten staan wel een beetje bekend om hun criminelen. Welke springen daar echt uit? Bonnie en Clyde, zoals je dus net ook al zei. Dat zijn redelijk bekende criminelen hier. Maar ja, nee, de maffia is natuurlijk redelijk populair hier. En dan voornamelijk met de hulp van de Godfather-film. Uit 1972 van Francis Ford Coppola. En ja, Amerikanen hebben altijd wel iets met criminaliteit en criminelen. En je ziet dat uit de populariteit van die film. Maar Al Capone was bijvoorbeeld, ook een Italiaan, redelijk populair in zijn tijd ook al. Dat hij op het moment dat hij gearresteerd werd, dat toen hij vrij kwam, dat er echt mensen stonden te wachten bij de poort om hem te kunnen ontmoeten. Dus het is echt wel een hele tijd, criminelen zijn populair hier. En waarom is dat zo? Ja, ik denk toch een beetje de vrijheid, blijheid, doen wat je wil idee in de VS. Want wat dat toch wel leeft, weet je. Iedereen in de Verenigde Staten komt het hier om het te maken. En hoe je het dan ook doet. Al is dat net een beetje niet aan de overheidsregels houden, dan doe je dat toch goed. Ja, ja. Nou, dat is toch, toch wel apart. Maar als je er eentje uit kan pikken, welke zou je dan kiezen? De meest bekende, de meest geromantiseerde crimineel? Nou, ik denk toch wel dat Al Capone de meest geromantiseerde crimineel is. Die komt in heel veel films voor en die komt in, echt overal. Iedereen heeft wel, waar die ook maar was, heeft iedereen wel een verhaaltje over Al Capone. Oh ja. Maar als je kijkt naar de wat meer huidige tijd, denk ik dan toch dat John Gotti, de Teflon Don, ook wel een redelijk populaire crimineel is van deze tijd. Ja? Wat maakt hem zo geliefd? Als je dat woord mag gebruiken. toch de populariteit met de camera. John Gotti heeft zichzelf opgewerkt. Hij was zelf geboren in Amerika en ook zijn vader. Maar zijn grootvader was een echte Italiaan van Sicilië. En hij heeft zich een beetje opgewerkt toch in de criminelen in de Gambino-family, als ik het goed heb. Mm-hmm. En daar heeft hij uiteindelijk heeft hij de opdracht gegeven, de niet toegestaande moord van Paul Castellano in 1985. En normaal, dat was de eerste trouwens niet toegestaande moord sinds 1957. Normaal, de Italiaanse, de vijf families in New York, die hadden echt zo'n afspraak. Ze hadden we werken allemaal samen en dan doen we allemaal illegale dingen. Maar als we dan boos zijn op iemand anders, dan moeten we dat wel eerst even overleggen. En ja, John Gotti deed dat dus niet. En die legde dus Paul Castellano om. En omdat de opvolger van Castellano in de gevangenis zat, heeft John Gotti zich langzaam maar zeker een beetje opgewerkt tot de baas van de Gambino-familie. Mm-hmm. En ja, wat hij toen ging doen was toch wel redelijk populair zijn. Het zwaaien naar camera's als hij weer ergens een bar uitkwam. En uiteindelijk wat ook zijn ondergang is geworden, is dat hij wilde alle captains van alle verschillende groepen waar hij de baas van was, die wilde hij één keer per week zien in zijn persoonlijke café. En criminelen en de FBI die zeiden, goh, dat is wel een heel dom besluit. Dat is wel heel makkelijk, want dan heb je weer allemaal bij elkaar. En dat is dus ook zijn ondergang geworden, omdat de FBI heeft toen in het gebouw, of in de het was een van de appartementengebouw, en in dan de woning erboven, die hebben ze afgehuurd. En toen hebben ze afgeluisterd, zeg maar, waar die al die mensen ontving. En uiteindelijk is John Gotti dus op basis daarvan gearresteerd en veroordeeld in 1992. Ja, want het is misschien een beetje afwijkend. Want je zou zeggen, de maffia die wil meestal juist een beetje op de achtergrond blijven. Toch? Die denken die camera's opzoeken en ja, die hebben ook echt zo'n afspraak zo van, weet je, niemand praat met de overheid en zo. Dat is echt de dood. Als je stitches get snitches. Snitches get stitches, zoals we dat hier zeggen. hij deed daar niet, tenminste, hij wilde niet dat mensen praten met de overheid. Dat ze dingen zeiden van, ik ben hierbij betrokken. Maar hij deed aan de andere kant dus niet moeilijk om in beeld te komen. Zo van, ik ben de populaire man. En ik ben de gast die nu de baas is bij deze familie. En dat klopte dus toch niet uiteindelijk. Ja, het doet me toch ook een beetje denken aan Andrew Tate. Want die is natuurlijk ook iemand die heel bekend heel veel op social media plaatste. En toen pizzadozen volgens mij. Of hij had iets. Er stond iets op een foto van hem dat hij op social media had geplaatst, waardoor de politie kon achterhalen waar die zat. Dus dat is eigenlijk een beetje ook dat je denkt, misschien niet zo handig gezet. Doordat je alles deelt, kunnen ze misschien ook je makkelijk achterhalen. Ja, precies. En dat is een beetje hetzelfde verhaal. Die Andrew Tate, die dacht ook dat hij boven de wet stond, net als John Gotti. Ja. En ook zomaar zei van, ik ga naar Roemenië, want daar doen ze niet zo moeilijk over vrouwenmishandeling. Dat zei ik gewoon letterlijk. Ja. Ja, nou ja, goed. En uiteindelijk heeft Roemenië met pizzadozen gevonden. Ja, ja, dat is toch wel een interessant verhaal. Maar ja, je hebt dus die John Gotti. Zijn er nog andere mensen van je zegt, of andere criminelen die geromantiseerd zijn? Dat je zegt, nou, die wil ik nog even uitlichten. Er is nog een leuk verhaal achter. Nou, waar ik eigenlijk wel over wil hebben nog, is over de kinderen en dergelijke. En de kleinkinderen van John Gotti. Nou, vertel. Ja, ik ben een en al oor. Ja, nee. Dit is echt een ongelooflijk grappig verhaal. De Gotti's hebben echt hun best gedaan om in de media te blijven. Zo is er eentje een professionele bokser. De zus Victoria Gotti, die had op een gegeven moment een reality show hier in de VS. Een beetje in de navolging van Gangster Wives of wat is het, Mob Sisters of zoiets. Van dat soort mensen die op een of andere manier gerelateerd waren met New York criminaliteit. En die dan daar een reality show op MTV of zo van kregen. Nou, zij deden dus ook met haar kinderen. Dat was allemaal erg leuk en aardig. En ze leken er allemaal populair uit te zien. Maar ja, de officiële mensen, de mensen van de Gabino familie, zeiden van ja, nou, ze zien er wel erg een beetje uit als vrouwen. Dus ja, dat is niet echt iets waar we ons aan willen affiliëren. Mm-hmm. En nu, als je kijkt, ik heb ze een beetje opgezocht. En ze werken allemaal, al die zoontjes, die werken allemaal in het familiebedrijf, wat een autorepareerbedrijf is. Oh, en de mensen echt? Zien het niet op de radio, maar ik doe echt handquotes, weet je, van die dingen in de lucht van een autorepareerbedrijf. Ja. En daar is de FBI ook al meerdere keren binnengevallen. En die jongens zijn ook allemaal al een keer opgepakt voor het witwassen van geld en het, ja, op een of andere manier toch het laten verdwijnen van dingen. Dus het blijft een criminele familie, maar ze hebben de hoogte gehad van John Gotti, die echt de baas was van een grote familie. Tot nu, ja, zijn het echt weer gewoon lowlifes die in een fabriek of in een garage een beetje dingen proberen te crimineel te onderhandelen. Ja, dag. Maar dat is toch, ze kunnen wel dus gewoon doorgaan, ondanks dat de politie daar dus meerdere keren op de stoep heeft gestaan. Ja, nee, goed, maar dat is ook een beetje de Amerikaanse wet hier, hè. Als je genoeg geld hebt, dan heb je een goede advocaat en die lult je er dan wel uit. En het is toch de contacten die je hebt. En die jongens zijn gewoon teruggevallen. Klaarblijkelijk wilde Hollywood ze niet hebben. En wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Ik heb de reality show in zijn geheel gezien en het was een troep. Ja. Maar Hollywood wilde ze dus niet. Ja, dan val je dus terug op je oude contacten. En dat zie je dus ook heel veel met criminelen die uit de gevangenis komen. Dat je zou denken van, nou, dat is een beetje rehabilitatie. Maar als ze terugkomen in een omgeving waar ze al die criminele dingen deden die ze daarvoor deden, ja, dan val je dus gewoon terug in het oude verhaal. En dat hebben deze jongens dus ook gedaan. Nou, het is wel een heel mooi verhaal. Ik wist hier nog helemaal niks van. Dus heel erg bedankt voor het uitzoeken en het vertellen. Dat is toch altijd, ik zit dan toch weer met mijn ogen te klapperen. Ja, dit is echt, super bedankt weer voor je verhaal. En heel graag tot de volgende keer. Ja, tot snel. Oké, dankjewel. We vliegen door naar Italië, want daar woont Mariette Bloemendaal. Mariette, vind jij de maffia eigenlijk geromantiseerd? Ja, absoluut. Absoluut. Hoezo? Ik denk met name in Nederland dat er wel een soort romantische kijk op de maffia is. En dat heeft de maffia ook wel het beeld gegeven, dat er wel iets romantisch aan ziet. Maar het zit natuurlijk helemaal niet zo. Nee, hoe bedoel je, het zit niet zo? Ja, ik denk dat ik het ook wel een beetje kan invullen, maar kan je daar een uitleg voor geven? Nou ja, de maffia heeft vanaf 1888 ergens het beeld neergezet van wij beschermen de arme boeren, wij komen op voor de mensen die dat nodig hebben. En dat is gewoon niet waar. En vooral in films en boeken wordt dat beeld ook wel weergegeven. De laatste tijd wat minder. Maar een aantal jaar geleden in films als The Godfather of La Piovra, een van mijn favorieten, kwam er ook een soort romantisch aspect van de maffia in beeld, eigenlijk. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik de Godfather wel daar wel van heb gesmuld, van die films. Terwijl je er ook wel denkt, het is natuurlijk een beetje dubbel. Want hoe ziet die maffia er in real life uit? Of wat merken Italianen daar nu van, in de echte wereld, in plaats van in die films? Ja, kijk, in de echte wereld, ik woon in Midden-Italië, dat is geen Zuid-Italië. Ik merk daar eigenlijk niks van. Ik hoor wel eens, ik weet wel eens, ik lees wel eens dat er dingen gebeuren Ook in Viterbo, 35 kilometer hier vandaan, zijn dingen wel met de maffia gebeurd. Maar in mijn dagelijks leven merk ik er niet van. Maar het is natuurlijk wel, zeker in Zuid-Italië. En dat is niet meer zoals het ooit ontstaan is met dat beeld van we beschermen de arme en zielige boeren. We komen op voor recht omdat de staat dat niet doet. Maar dat is echt mensenhandel, dat is drugshandel, wapens noemen op. Dus dat is echt niet romantisch maan. Nee, nee. En zijn burgers er dan ook echt anders naar gaan kijken? Ik denk het wel. Ik weet niet of Italianen ooit echt een romantisch beeld hebben gehad. Het is natuurlijk heel erg van, je praat er niet over. Ben je betrokken, dan heb je ook een zwijgplicht. En zie je iets, dan ga je niet aan de grote klok hangen. Dus dat blijft allemaal heel erg schimmig. En dat geromantiseerde beeld, ja, ik denk niet dat dat echt hier nog is. Nee. Nee, je hoort natuurlijk, of nee, je ziet ook wel in die films dat je ja soort hoofdsteden hebt van de maffia. Dus Napels bijvoorbeeld, maar ook Sicilië. Dat zie je natuurlijk in The Godfather heel erg terugkomen. Klopt het ook echt dat ook de plekken waren of zijn waar de maffia ook meer actief is? Nou, Sicilië is natuurlijk ooit echt de basis geweest waar het begonnen is. Wat je nu vooral ziet is dat het onder Napels is. En een stad als Napels heeft gewoon heel hard gewerkt om, dat zie je ook dat bewoners dat zelf doen, sociale instellingen, om stevige vuist te maken tegen die maffia. En wat je ook ziet is dat als politie optreedt en maffia mensen oppakt, dat ze ook bijvoorbeeld een gebouw of dingen die van de maffia zijn geweest teruggeven aan de bevolking. En dat is natuurlijk bijzonder goed dat ze dat doen. Ja? Een hele positieve inzet geeft dat. En wat je ook ziet is dat na de laatste jaren de politie en justitie heel erg inzetten op de vrouwen en de kinderen van de capo's, van die maffiabazen, om ze proberen uit dat circuit, wat eigenlijk van generatie op generatie doorgaat, om ze eruit te halen. En dat is een hele nieuwe, vind ik wel verrassende, waardoor ze toch wat dingen bereiken. En ja, sommige kinderen weten niet eens hoe erg het is waar hun vader bijvoorbeeld of hun broers of wat dan ook in betrokken zijn. Dus dat zijn wel hele positieve en goede ontwikkelingen, denk ik. Ja, wel goed ook dat het werkt. Het is een bolwerk. Ja. Ja. Ja, want wat je zegt, het is een gigantisch bolwerk. Dus je zou ook misschien zeggen, het is best ingewikkeld om dat aan te pakken. Maar dat is toch ook wel mooi om te zien dat dus redelijk werkt. Het zijn mooie stappen, ja. En een collega van mij die ook in het toerisme werkt, Iris de Brouwer, die geeft in Napels ook anti-mafia tours. Zij gaat dan echt de buurten in waar de maffia gewoon ook via films en zo heel bekend zijn geworden. En zij laat erin echt zien die andere kant van het sociaal werk, van bewoners die dat gewoon niet meer willen, die andere kant laten zien. En dat is natuurlijk gewoon giga, giga belangrijk. Ja. En denk je dus, want je zei al even, in Italië wordt het dus misschien wat meer gezien als realistisch. In het buitenland hebben we misschien nog dat Godfather-beeld in ons hoofd. Maar heb je ook het idee, als je nog buiten Italië bent of je bent terug in Nederland, dat beeld ook hier begint af te brokkelen, dat geromantiseerde beeld? Nou, wat ik altijd in Nederland hoor van, Italië, maffia. En dan denk ik van, jongens, hou eens even op, want we zijn veel meer dan maffia. Nee. En hoe ziet het er in Nederland tegenwoordig uit, denk ik dan? Ja. Maar Of Nederland nou echt zo romantisch. Ik denk wel dat die films daar invloed op hebben gehad. En ook boeken natuurlijk. Maar ik denk dat Nederland ondertussen toch ook wel weet dat er echt een andere kant heeft. En ja, hier in Italië zeggen ze ook dat Nederland wat dat betreft wel boter op zijn hoofd heeft. Ja, want de mokromafia, ik weet dat zij ook heel erg kijken naar die Godfather films en boeken. En dat ook dan weer soms als basis gebruiken. Ja. Dus ja, het is niet dat wij dat het hier allemaal perfect is als het om de maffia gaat natuurlijk. Nee. Nou, heel erg bedankt, Mariette. Slaap lekker. En hopelijk bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Buonanotte. mami, als ik die jou heb. Laat mij je zo niet zijn als jij mijn vertrouwen hebt. Je weet precies waarmee ik zit, want je weet dezelfde shit. Johnny en Anita, yeah. We checken in. Zwarte schoenen, zwarte cap, good cop met een zwarte vlek. Geen dough en geen no, maar nog steeds dope en stakke tracks. Hoppa zit, slauwe troep, niks net, rauwe poep. Geen grappen en geen flappen, dat besteden voor de vrouwen doet. Behalve mami, want mami rolt aan mijn zijde. Mami deelt met mijn mami, is de mijne. En ik zie die mannen kijken van, wat moet die met die chick? Hits vrouwen in de pocket, kerel maakt een fucking blitz. Maar die zetten vechten niet voor me. Ik bedoel, vechten niet voor me. Maar mijn moppie is de trombie, is de verse wat voor me. Mami is barre in de kop, drink Jack. Blijft nuchter als een boel, maak een flippen als een gek. Samen cruisen in de buggy, samen stijlen voor de popo. Samen in die diepe takjes, samen helemaal loco. Samen op de fest, samen naakt, samen thuis. Samen in de problemen, samen klimmen beide weer uit. Mami, jij en ik, want wij zijn Johnny en Anita. De Nederlandse pony, je klaar shit. Mami, we rollen overal. Zij en zij niet. Die mama fokken met ons, die mama fokken met ons, die mama fokken met ons. Want wij zijn Johnny en Anita, de Nederlandse woorden, je klaart shit. Mami, we rollen overal. Zij en zij, die mama fokken met ons, die mama fokken met ons. Soms gaat het goed met me, soms gaat het minder. Mijn moppie kent de struggles hier van binnen. De pijn en de zorgen waar ik mee loop. Haar pijn en zorgen ken ik ook. Soms zijn de dagen fucked up. Kerstes ging weg en geld voor brood. Soms ruzie om vrouwen, soms over iets geks. Soms ruzie om niks, soms ruzie voor seks. Want mami houdt ervan, fucking onhandelbaar. Maar Johnny weet verhandelen. Wat doet ze dan onhandelbaar? Weet Johnny het te handelen? Mami is een rare meid, papi is een rare kill. Maar weinig van die zogenaamde mat die zijn loyaal als zij. Recht op de man af. Niet bang voor het plankgas, niet bang voor de confrontatie. Mami, houd geen hand vast. Ik hou niet van die uppercutjes, hou niet van die scène schoppen. Zogenaamde elite, mijn boontjes kan ik niet zelf doppen. Champagne in de hand, een arrogante blik. Wanneer ze geld ziet, zit ze op je pik als een fucking hoer. Want wij zijn Johnny en Anita, de Nederlandse born in je klein shit. Mami, we rollen overal. Zij en zij, die mama fokken met ons. Die mama fokken met ons, die mama fokken met ons. Johnny en Anita, de Nederlandse woorden in je klaar shit. Mami, we rollen overal. Zij en zij, die mama fokken met ons. Die mama fokken met ons. Ik hoor die mannen haten, mannen praten, mannen willen mami kapen. Waarom rol je met die rapper, waarom niet met een man met status? Die shit is simpel, je moet dit begrijpen. Waarom zou mijn mami rollen met jou als ik dit kan krijgen, nigga? Mami is de dame uit de hoed, rauwe mentaliteit. Gevaarlijk wanneer het moet, de papi komt van de bol, de halve van Curaçao. Mami Biwa, mi Dino Kors, Pablo Akibo. Mami ja niet voor netjes, mijn mami weet wel wat goed is. En mami begint te flippen als papi je nachtje zoek is. Hoe papi doet soms domme dingen, mami, je hebt een kort lontje. Papi, kom de thuis, ze moeten woede ondervinden. De regen komt, de zonneschijn, de ruzie komt, de seks. En de later kan, en is alles reflex. Mami, kan me vergeven, mami, wil me niet kwijt. Want wij zijn Johnny en Anita, mami, Bonnie, je klein. Want wij zijn Johnny en Anita, de Nederlandse Bonnie, je klein shit. Mami, we rollen overal. Zij en zij, die mama fokken met ons. Die mama fokken met ons, die mama fokken met ons. Johnny en Anita, de Nederlandse woorden, je klaar shit. Mami, we rollen overal. Zij en zij, die mama fokken met ons. Die mama fokken met ons. Heb jij mijn rug, mami, als ik die jou heb? Laat mij je schoen niet zijn als jij mijn vertrouwen hebt. Je weet precies waarmee ik zit, want je leuk dezelfde shit. Johnny en Anita, met Jake en ik. Heb jij mijn rug, mami, als ik die jou heb? Laat mij je schoen niet zijn als jij mijn vertrouwen hebt. Je weet precies waarmee ik zit, want je leuk dezelfde shit. Johnny en Anita, met Jake en ik. Jake en ik. Ja, Johnny en Anita, de Nederlandse Bonnie en Clyde was dit van de Opposites. En dit was alweer de wereld van BNNVARA. Na het nieuws hoor je hier De Nacht is Zwart. Heel veel plezier en volgende week hoor je hier weer gewoon Rosa, zoals gewoonlijk. Goedenacht. NPO Radio 1. 3 uur.